け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる僕のマックスパワーの半分も出せば君を宇宙の塵にすることができるんだってね 例の海王拳のことを忘れてやしないか今の悟空なら最大10倍ぐらいのパワーまでならなんとか耐えられるんでしょう 残念だったな今使っておるのが10倍海王拳なのだ 悟空の10倍海王拳もフリーザには通用しなかった恐るべしフリーザの凶悪超絶パワー決着だ炎の化身20倍海王拳のカメハメハ Oby tak dalej. Widzicie, jak się bawi waszym przyjacielem? Chce go zmęczyć. Czyj to głos? Lepiej się nie odzywać. To ja jestem Bulma. Zamienił mnie w żabę. Mówię wam, że to ja. Czy to jest Bulma? To ty, Bulmo? Głupcy, oczywiście, że to ja. Już od godziny usiłuję wam to powiedzieć. Proszę was, wyciągnijcie mnie z tego, zróbcie coś. Wpadliście, co? Teraz poślę was wszystkich do piekła. Proszę! Muszę odpocząć. Uwaga, otwórzcie szeroko oczy. Transformacja. Uważaj, szatanie, uciekaj. Nie mogę się ruszyć. Nie poddawaj się, szatanie. Oby to nie był on. Nic tego nie rozumiem. Co się stało? Patrzcie na moje ręce i nogi. Znowu jestem sobą. Czy to moja buzia? Cudownie, odzyskałam ciało. Teraz czuję się o wiele lepiej. Spokój, nie pora na zabawę. Dzieją się tu dziwne rzeczy i robi się niebezpiecznie. Trzeba znaleźć jakąś kryjówkę. Bulma, wracaj! Ratunku, pomocy, litości! Nie tak szybko! Co powiesz na to? Mam wrażenie, że udało mi się. Nie możesz się nawet ruszyć. Jak on to zrobił? Już ci mówiłem. Mógłbym bez wysiłku zniszczyć całą planetę. Nie zapominaj, że to ja wysadziłem w powietrze Vegetę. Nie spodziewałeś się chyba, że mnie powstrzymasz. Chcę być niekwestionowanym panem wszechświata. Nie mam szans. Jest ode mnie silniejszy. Rozumiesz coś z tego? Mam wrażenie, że jednym ciosem przeciął planetę na pół. Martwię się o Songa. Nawet nie zareagował. Ciekaw jestem, co on o tym wszystkim sądzi. Tak bardzo chciał pokonać tyrana. Musi być zawiedziony. Ma prawo. W końcu zrozumiał, że Frezer ma nad nim olbrzymią przewagę. Wszystko, co się o nim mówi, jest prawdą. Jest od nas zdecydowanie lepszy. Dlaczego tak się trzęsiesz? Nie wykończę cię od razu. Czekają mnie rozkoszne chwile. Nie co dzień odnosi się takie zwycięstwo. Chyba mnie rozumiesz. O nie, wszystko stracone. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Song go próbował, dowiódł wielkiego bohaterstwa. Niestety jest słabszy od Frezera. Moje biedne dzieci. Tylko Song mógł nas wyrwać ze szponów tego potwora, ale przegrał. Chyba, że stanie się cud, ale to raczej niemożliwe. Tak bardzo w niego wierzyłem. Odwagi. Pora rozstać się z życiem. Niech pomyślę, w jaki sposób cię wykończę. Mógłbym cię połaskotać albo wytargać za uszy? Co wybierasz? Chyba, że wolisz, bym ci roztrzaskał głowę o tę skałę. Moje siły maleją. Wyczerpałem już całą energię. Nie odparuję jego ciosów. Co robić? On tak doskonale się trzyma. Nie mam szans. Będę walczył do końca jak prawdziwy kosmiczny wojownik. Nie wolno mi się poddać. Nie mogę tego zrobić. Zbyt wielu ludzi na mnie liczy. Nie mogę ich rozczarować. Módl się, bracie. Chciałeś się ze mną bić. Teraz nie możesz się wycofać. Przyszła mi ochota na zabawę. Będziesz moją zabawką. Co ci jest? Nie reagujesz? Zapomniałem ci coś powiedzieć. Nienawidzę bawić się sam. Weź się w garść. Nie płacz, to nie koniec zabawy. Mam jeszcze kilka niespodzianek. Na co czekasz? Bij się, nie śpi. Thank you. za wiele. No proszę, lubimy się chlapać w wodzie. Z dzieci nieliśmy. Broń się. Nie rezygnuj. Trzeba coś zrobić. Pomóżcie mi. Potrzebuję pomocy. Mamo, ratuj nas. Podejdź tutaj. Tato! Kochanie, tato, gdzie jesteś? Co się dzieje? Trzymaj się, tato. Jesteś najlepszy. W grę wchodzi przyszłość mojego ludu i ojczyzny. Muszę dotrzymać słowa i wykończyć tego potwora. Za Wegetę i wszystkich, których zabił. To moja ostatnia szansa. Nie mogę jej zmarnować. Obiecałem to Wegecie i dotrzymam słowa. Pozostało mi już tylko jedno wyjście. Technika Kaito. Thank you. nie, znowu przegrałem. Songo naraził własne życie, by ponownie spróbować szczęścia. Wyszedł z tego cało. Niestety, Frezer także. ありすぎてこの星そのものを潰しかねねえ。 貴様また何かつまらんことを考えているな。そんなフラフラで何ができるというのだ。 次回ドラゴンボール Z 超特大の元気玉、これが最後の切り札だ。 まさか